Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed. Geçen hafta konumuz Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasıydı. Oradan başlamıştık birinci bölümde. Bu inşallah ikinci bölüm olarak rüyanın gerçekleşmesi aşaması. Rüyası şöyleydi. Özeteyim inşallah kısaca inşallah. Yusuf Aleyhisselam annesi ölmüştü. Babası onu çok severdi kendisine. Bir gece yatarken babasıyla beraber rüyasında bir dağa çıkmış, yüksek bir dağa. Yemyeşil, ağaçlık, meyvelik, nurlu bir dağ. Üzerinde bir taht, üzerine oturmuş. Gökte inen güneş, ay 12-11 yıldız. Ona secde, saygı yapıyorlar kendisine böyle. Ve rüya görüyor. Bunun tabi yorumu açık çok. Babası hemen tabi biliyor bunu peygamber olduğu için. Yavrum bunu sakın söyleme de kardeşlerine. 10 tane abisi vardı kardeşlerine. Yani kötü yapmasına diye kendisine. Ama tabi kader neyse, yani bir peygamber olsa babaları, kaderi önleyemiyor muhtemelen, kaderi önleyemiyor. Yani bilse bile bir insan kaderin olacağını, insan bilebilir ama önlenmiyor kader. Bu neye benziyor? Mesela günümüzde meteoroloji haber veriyor. İşte yağış hava geliyor, hortum geliyor, şu oluyor, sel geliyor mesela böyle. Ama önlüyor mu? Önleyemiyor muhtemelen, önleyemiyor böyle. Yusuf Aleyhisselam tabii rüyadan sonra İmtihanı başladı, imtihanlar başladı. Önce kuyu atıldı. Attığını kardeşle kuyu atlar böyle. Öldürmesiyle o amaçla kuyu atlar. Tabii Rabbim öldürmeyeni öldüremez muhtemelen böyle. Eceli gelmeyince insan ölmüyor tabii. Tabii sebep olacak. Bir kafile geldi Medyen'den Mısır'a giderken kuyun başına konakladılar buna, mola verdiler. Deve kervanıyla kafile. Su için buna indirecek kovayı. Çöl kuyuları çok derin olur, dibi görünmez, karanlık çok derin olur. Su çıkmaz çabuk çölden hemen, kolayca. Yusuf Aleyhisselam kovaya tabi yapıştı. Baktı ki suyu kovaya çeken baktı kişi, o sucu sakatıyorlar bunları. Ağır bir su. Bunun görevi sakalık. Yani kervanın suyunu bu temin ediyor böyle. Gittiği yerlerde. Allah şaşırıyor bu tabi ya. Ben böyle ağır suyu görmedim böyle diyor. Sonra yaklaşınca kendisine baktı bir çocuk. Hatta şaşırıyor. Ya bir şahsa gulam diye bağırdı böyle. Çocuklardan bağırdı böyle. Hep buna tabi kaderde yazılan programın uygulanması bunun aslında ondan sonra böyle. Bu arada abileri geldiler Yusuf Aleyhisselam'ın. Eve gelmesini bunu kontrol ediyorlar. Dediler ki bu bizim kölemizdi. Bizim kaçtı ellerimizden. Bunu sattılar bunlara. Amaçları uzaklaşsın oradan. Ve Mısır'a götürüldü. Orada bunu aziz ediyorlar. İkinci adam kraldan sonra Mısır'da. Onu satın aldı. Bunu çok beğendi. Evini aldı bunu. Çocuk gibi yanına aldı bunu. Tabii sonra imtihanlar başladı kadınlarla. Züleyha ile imtihanlar başladı. Geçen hafta o konu daha uzunca temas ettik. Onu da aştı elhamdülillah. Fakat sonunda tek seçeneğe kaldı. Ya kadına işini yapacak, yani haram bataklarına batacak ya da zindana gidecek. Köle çünkü. Kaçamaz bir gideme. Allah yalvardı. Allah'ım bana zindan daha sevgili dedi böyle. Oturdu zindana. 12 sene kaldı orada zindanda. Zindan. Yer altı. Karanlık böyle. Çukur. Tuvalet içerisinde bir çukur daha. Kokuyor böyle. Leş gibi böyle. Kuru ekmek veriliyor. Biraz su. Ne güneş görüyor ne yeşili görüyor böyle. 12 sene orada kaldı orada. Sonra tabi Rabbim sebebini verdi. Hükümdarı, kralının Mısır'ın rüya gördü. Bir kısım yorulmayamadım rüyasını böyle. Derdi Elgas-ı Alam. Yani karışık bir şey bu derdi rüyaları böyle. Sonra şerbetçi vardı Yusuf Ali'nin tanıyan zindanda. O vesile oldu. Yusuf Ali bunu tabi yorumlayınca hükümdar beğendi. Zindan çıkardı. Ve saraya getiriyor bunu böyle. O anda Zülhan'da eşi ölmüştü. Onun yerine onun makamına geçirdi. İki adam konumunda geldi böylece. Neydi rüyası onun kısaca? Yusuf Aleyhisselam'ın yorumlanmasına göre 7 yıl bolluk olacak. 7 yıl. Çok bolluk olacak be. Aşırı bolluk olacak be. 7 yıl böyle. Sonra 7 yılda kıtlık olacak. O da aşırı kıtlık olacak böyle. Dedi kral sordu Yusuf Aleyhisselam ne yapalım peki? Açıkladı bunlara bu şekilde. Bolluk senesi de böyle malla para yapmaz. Kesin almaz. Herkese bol mu bol. Satamaz bunu böylece. O zaman biz alalım bunu, devlet alalım bunları. Buna bir de sırada saklayalım. Kıtın sen gelince bunu halka veririz bunlara böyle böyle. Sonra sen bunu işin başına geçirildi. Hemen o senede bolluklu başladım artık. Bolluk böyle. Ama aşırı bolluk böyle. Başaklar büyük, saatler uzun. Her başta çok buğut taneleri var böyle. Artık bunları orakla bir şey yetiştiremiyorlar. O kadar muazzam bol bol bol oldu böylece. Hatta götürdük arama yerine demetleri birkaç deme düşüyor arabadan da ya buna değmiyor böyle. Yani 20 kilo buğday için aşağıya mı değmez gibi böyle. O kadar bol muhteremler. Bu olunca ne oldu? Alıcı yok ama şimdi. Düşün almıyor mu alıcı şimdi? Dağda kaldı mallar. Düşün almıyor malları. Herkese aşırı bol. Yusuf Aleyhisselam ilan etti bütün memlekete böyle. Kimin elinde kendisi getirenden fazla buğday varsa getirsinler alacağız. Yani normal güzel bir şartla böyle. Yani düşük bir adı yapamadı. Bu defa ne oldu? Hiç cir almadı. Hiç cir almadı böyle. Herkes ayırdığı çok yeterini bana getirirler. Devlet aldı bunları böyle. Sonra sen bunları başın ayırmadan sakla. Başanla beraber. O zaman buğday bozulmaz muhtemelen. Olmaz. Yani buğday şeyleri kurtarı buna gelmez burada. Bu başanla beraber. Ve de sapın da ayırmadı bunlardan böyle. Bunda hayvan gibi olsun bunlar dedi. Onlara böyle. Ve büyük taştan evler yaptırdı. Silo şeklinde. Bazıları kuyu kazdırdı. Tabii Mısır'a topraktan su çıkmıyor. Kuru. Böylece. Onlar oralara kondu oralara. Her yıl aldı bunlar. 7 yıl. Her yıl halk seviniyor ama böyle. Çok çok para yapmayacak. Ziyanca bunlar tabii. Herkes bunlar sattılar bunları. 7 yıl buna depolandı bunlar böyle. Tabii numaralı Yusuf Aleyhisselam bunlara böyle. 1-2 derten böyle. Ona göre harcanacak bunlar şimdi. Kıtlık gelince. Yusuf Aleyhisselam tabii o anda peygamber olduğu için bu konuyu da biliyor olacağını yani böyle. Kıtlık olacağını kesin biliyor böyle. Derken kıtlık senesi geldi. Ektiler. Bir şey olmadı. Hiç yağmur yağmadı böyle. Bir damla yere su inmedi gökten. Kupkuru. Ekilen tohumlar bile iş yaramadı. Onlar bile çıkmadı. Otları kurudu. Ağaçlar kurumaya başladı. Ağaçlık başladı. Kimi elinde biraz bir şey varsa onları biraz yediler ama derler ya, hazıra, dağlara dayanmaz. O da bir tükendi muhtemelen böyle. Tükendi, aşık muazzam başladı. Sonra ilan etti memlekete. Kim ihtiyacı varsa gelsinler, onu verdi bu şekilde böyle. Her haneye bir deve yükü. Yani karaborsa düşmesin diye. Bak muhtemelen böyle. Düşmesin karaborsaya. Ne yaptı? Her haneye. Ve soruşturuluyor. Araştırılıyor. Kaç kişi var bir hanede? Gerçek mi bunlar? Araştırıyor bunları böylece. Ve deftere kayıt altına geçti. Kime ne verildiyse. Başladılar halka vermeye bu şekilde böyle. Yani normal bir fiyatla. Tabi biraz kar üzerine koyarak devlet hazinesine. Bu kuraklık kıtlık senesi Filistin'e de ulaştı. Bu etrafında böyle. Filistin'e de yani Yusuf Aleyhisselam'ın babası yaşadığı memleket. El Halil kasabası. Orada. Şimdi şu an Cavdan elinde. Kafir elinde şu anda. Orada da bunlar da Filistin'e de kıtlık başladı. Boğazdan kurak. Devirmiş otlayacak bulamıyorlar. Otlar kurudu, ağaçlar kurudu. Su hiçbir yerde yok. Sular çekiliyor. Su bulamıyorlar. Sular çekildi. Açlık başladı. İki sonra Selam'ın 10 tane abisi vardı. Babalarında. Baba derler Yakup Aleyhisselam'a. Yakup Aleyhisselam'ın da gözü görmedi muhtemelen böyle. Geçen hafta konuda geçti. Yusuf'un kayınbasıyla beraber Yusuf Aleyhisselam'ı çok fazla sevdiği için dayanamadı bunun hasretine. Yusuf'um deyip ağlamaya başladı böyle. Gece günü böyle. Hiç böyle 40 yıl gözüne yaş durmadı böyle. Çıkıyor kimseye, ağlıyor böyle. Ağlıyor ağlayan oldu bu sefer. Şimdi sevinç gözyaşı tatlı olur muhtemelen de. Gözü zarar vermez böyle. Yüzünden gelen gözyaşı çok tuzlu, acı olur böyle. Gözü bozar. Gözü bozar. Hatta bazı sahabeler bir olur gözlerin sahabelerin böyle. Allah korkusu, Cenab-ı korkusu ağlayanların gözleri arızalandı muhtemelen böyle. Yakup Aleyhisselam da gözü bembeyaz oldu. Yani karası kaldı. Göz bebeği gitti. Bembeyaz oldu böyle. Gözü görmüyor böyle. Kendi tabi zayıfladı. Yeme içmeye kesildi. Yusuf'u Müslüm diye kayboldu gitti bu şekilde. Yusuf'u ne oldu tabi bilmiyor böylece. Ölmediğini biliyordu ama. Ölmediğini biliyor böyle. Nasıl biliyordu? Tabi peygamberler görüşüyor meleklerle. Yani bizler gibi, sen ben gibi baktın böyle. Melek görüşüyor meleklerle. Neden? Peygamberden daha üstün onlara. O bakanlar. Daha üstün peygamber meleklerden. Bir gün sordu Yakup Aleyhisselam, Hazreti Azrail Aleyhisselam'a. Ya Azrail, benim Yusuf'umun canını aldın mı sen? Almadım ya, almadım. Yaşıyor böyle. Yaşıyor böyle. Yine bazı melekler Yakup Aleyhisselam'a bir işaret ettiler böylece. Yani Mısır tarafı olduğunu böyle. Olduğunu, yani köle satılır orada böyle çünkü böyle. İşaret ediyor kendisine. Ölmediğini biliyor. Ama tabii yine dayanamıyor hasretine. Dedi ki şimdi 10 tane oğlu, 12 oğlu vardı. 10 tane oğlunun anneleri ayrı, ikisi Yusuf, Bünyamin, anne ayrı bunların. Baba bir, anne ayrı bunların böylece. Şimdi Yusuf Aleyhisselam kaybolunca babası bu sefer Bünyamin'e verdi o sevgiyi. Ana baba bir karısı var sana böyle. Ona verdi sevgisini. Devam onunla beraber oluyor evde. Dedi ki bu 10 tane oğlu, baba dediler. Burada eller kıtık başladı. Çocuğu aç. Yani çocuk alışıyor ekmek diye alışıyorlar. Kıtık başladı burada. Dedi ki duyduğumuza göre derler. Duyduğumuza göre Mısır'da bir hükümdar varmış Mısır'da. Mısır sultanı varmış. Çok insanmış. Eli açıkmış. Gelenlere yemek de yedirirmiş kendisi orada böyle. Bundan bu da vermiş sana. Satarmış yani bunları böyle. Ucuz bir fiyatla böyle. Gidelim mi oraya? Gidin dedim ben babası da böyle. İşte Reca İhvat Yusuf'e Yusuf Hanım kardeşi geldiler şimdi buradan. Fedehal aleyhi tabi Yusuf Aleyhisselam o akşam karşı bu işte böyle. Taç oturuyor. Baştan taç var ama böyle. Gayet mücevher işlenmiş. Mısır hükümdarının verdiği başına gelir taç. Böyle başına böyle. Mecnun takıyor taşın başında. Oturuyor tahtında. Memurlar işe bakıyorlar. Fedehal aleyhi geldi Yusuf Aleyhisselam yanında. 10 tane abisi. Fearefehüm. Hemen tanıştı onlar muhtemelen. Hüseyin bir baktı böyle 10 tane abisini görünce tanıdı. Vehüm lehüm münkürün onu tanımadılar hem böyle. Onlar daha bakmayla korktular yüzüne fazla. Bir hükümdar. Yani Mısır o zamanlar büyük bir devlet. Orta en güzel ülkesi. Bakmayla korktular. Başı önlerinde böyle kocaman bir sultan taş başında. Tamamladılar. Bunlara sordu şimdi. Siz kimlersiniz? Ben tanımıyorum. Bunun hakkında benzemiyorsunuz. Kimlersiniz siz? İşte geliyoruz. Filistin'e geliyoruz. Kendi ellerinden. Niye geldiniz buraya? Casus musunuz siz? İşte Mars'tan aslında bir şekilde. Hayır ya hükümdarım. Bizim babamız peygamber. Yakup Aleyhisselam duymuştur belki dediler. Bizim babamız peygamber. Açlık var bizim orada. Kıtlık var. Buraya buğday almaya geldik bu şekilde böyle. Peki baban ismi ne? Yakup. Nasıl babanız? İyi mi? İyiydi de bir kardeşimiz öldü. Adı Yusuf'tu. Ondan sonra babamız artık sıhhatini kaybetti. Hem gözleri görmüyor, hem çok zayıf babamız bu şekilde böyle. Peki başka kardeşi var mı? Bir tane başka da var mı? Bir kardeşi daha var. Adı Bünyamin. O niye gelmedi? Babam onu göndermedi. Yusuf'un yerine tuttu yine bu şekilde. Acaba doğru mu söylüyorsun? Yalnız mısın bakalım böyle? Şöyle onlara buyurdu. Ben size bugün burada vereyim. Vereyim. Ama tekrar geldiğiniz zaman eğer Bünyamin'i getirmezseniz hiç bana yaklaşmayınız. Vermemişsiniz. Bakın doğru musunuz sözünüzde? Amacı karşılığı getirmek kadar buraya böyle. Vela kerelekim, vela takrabun. Size bu buğday veremem, yakışmadı bana böyle. Yusuf Aleyhisselam bu emir verdi adamlarına. Bu 10 kişiye sofra kuruldu. Yemek yedirdiler bunlara. İsraat edirler. Bir süre kalmış orada. Kalifitani, izahli, mütahatim, rüpir alihim. Ayet okusam çok uzun da Yusuf Suresi muhteremler. Özlemek istiyorum inşallah. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam adamlarına, bu işi yönetenlere, bunların hazırlandı şeyleri, her insana bir de büyüküyor böyle. Bir de büyüküyor da karşı Bünyamin'e. Ona bir de büyüküyor böyle. Eğer gelirse bir daha verecek. Hiçbir vermeyecek, başka vermeyecek. Onun için bir de büyüküyor verdi. Şöyle buyuruyor Yusuf Aleyhisselam adamlarına, bunların parası yani de bunların ekin torbasına koyun çuvallarına. Paraları bunların böyle. Geri verin bunları. Almayın bunları böyle. Niye almadı acaba muhteremler? Müfessirlerin beyana göre Tirmizi Hazan bunu çok geniş kapsam alıyor, bu konu alıyor böylece. Bir, babasından kardeşinden para almak istemedi. Bir. İkincisi, babasının kardeşinden fakir olduğunu biliyordu. Çöldeler. Evde yok muhteremler. Çölde yaşıyor bunlar böyle. Onların parası olmadığını bildiği için eğer o parayı alsa tekrar gelemezler. Başka yok mu paraları? Yani tekrar bundan gelsinler diye, Bünyamin gelsin diye bunlar koydular bu şekilde. Daha birkaç şey daha var. Ve bunlar aldılar bunları. Tabii çok sevindiler. Yani bir Mısır hükümdarı o döneme çöldeki yaşantıya göre, yani bugün Amerika'sı diyelim mesela böyle, öyle bir devletin başı bunlara ilgilendi sonradan, ikram etti, yetiştirdi bunları, müsaade etti bunları. Fakat bunlar bir paranın konduğunu ama, gizli kondu çuvaldan para. Hem recu ile ebiyim, kalıyo eban müle milki geliyor. Dönüp geldiler şimdi, kenar ilerine, Filistin'e geldiler. Dedi ki babalarına, baba bizimle haber dediler, Bünyamin'e gönder. Bünyamin'e keyli. Eğer göndermezsen, biz ekin vermeyecek artık bundan sonra hükümdar. Daha açmadık çuvalları. İndiler tepelerinden, ilk işi bu. Babalar onlara Bünyamin'e vermiyor. Güvenmiyor onlara böyle. Vermiyor onlara. Baba dedi, ne olur bize, ikinize gidişimizde Bünyamin'i bizi yanımıza ver. Onu vermezsen, Mısır hükümeti bize bu da vermeyecek artık bundan sonra. Biz onu koruruz dediler, Bünyamin'i. Kale, el amelekü aleyhi ilekü amelekü aleyhi sıfı. Dedi ki Yakup Aleyhisselam, nasıl ben size güveneyim? Ben size Yusuf'u güvendim. O zaman bana yemin ettiniz, söz verdiniz, onu koruruz dediler. Yusuf'u size güvendim, verdim. kurtu diye getirdiniz, kanlı gömleğini getirdiniz bana. Yusuf ne oldu bilemiyorum şimdi böyle. Bunu anış yaparsınız. Nasıl bir şey göreyim ben? Kalktı babalar tabiyle. Velen fetu metavim ve ceddi bidatı ömrüt ileyhim. Derken açtılar çuvallarını. Boşlayacak için bunlar. Baklar ki böyle ufak parlamış paraları böyle. Çok daha şimdi böyle. Müzcatin geri konarken ayet-i kerimede. Yani değersiz bir paralar, düşük paralar böyle. Baklar ki paralar işine verilmiş. Baba baba bak. Paramızı geri vermiş. Bak, bak böyle hükümdar bu şekilde böyle. Ne olur baba? Sen bize Bünyamin tekrar gönder. Yoksa bizim burada vermeyecek bir daha böyle. O da gelsin. Bir de bir iki daha pazarız böyle. Alırız. Ölüyor musun? Kim hatta tüm mevzuk emin Allah'ı? Dedi ki bana dedi Allah adına çok büyük yemin ediniz bakalım bana. Yani bunu koruyacaksınız. Üstü gibi olmasın bu da. Buna kurtları diye beni ısrar etmedi buna bu şekilde. Ve bunlar artık babalarına büyük yemin ettiler, söz verdiler. Onu koruruz, onu buraya sahip getiririz diye. Ve bunlara ilk günü gidişlerinde, tabi ne kadar bir zaman geçiyorsa, Yusuf Aleyhisselam bir vade koymuş, hem arda vermiyor, gelince bunları ona gönderdi. Ona şöyle buyurdu, hatırlı büyütün vahiden. Tek kapıdan girmeyin 10 kişi, 11'iniz birine böyle. Hiç kapına girin böyle. Yani göze batmasın. Nazar değmesin diye böyle. Dehalü ala Yusuf'e haveli ehahü. Der ki bunu ikinci sefer Mısır'a geldiler. Geldiler. Yusuf Aleyhisselam siz gelmezsiniz şimdi bunları bilmiyormuş gibi. İşte biz geçen sefer gelmiştik. Bu da bizim kardeşimiz Bünyamin. Bunu da getirmemizi emretmiştin. Onu getirdik. Ha öyle mi? Peki. Buyurun bakalım dedi. Bunlara sofa attı bunlara. Emir verdi adamlarına. İlk kişiye birer tepsi. İçinde yemekleri böyle. Ne varsa o gün yiyecekleri böyle. İkişer kişilik böyle. Altı tepsi. Altı sofra yani. Konu bu şekilde. Oturun yiyin bakalım. Ayrı odalarda böyle. Şimdi 10 tanesi anlamda bir olduğu gibi hep onlara beraberler. Birin daha bunlar alışık birbirlerine bağımlılar. Bünyamin ise hep evde tek kaldığı için o tek kaldığı için işte. İki şekilde otururlar sonra başına. 5 sopa 10 kişi oldu. 6'nın sopada Bünyamin tek kaldı. Yusuf Aleyhisselam önden başladı. Hoş geliniz. Yiyin bakalım. Afiyet olsun dedi onlara. Hoş baktığından sonra. En son Bünyamin yanına geldi. Baktı Bünyamin içini ağlıyor. Yiyemiyor. Geçmiyor boğazından. İçini ağlıyor. Boğazından geçmiyor. Hüzün duruyor o şekilde. Sonra dedi ki Bünyamin sen niye yemiyorsun? Bak abilerin, kardeşlerin gülüşüyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Tatlatıyor böyle. Tabii hükümdar sofrası. Çöldeki şeye benzemiyor. En güzel tatlı yiyecekler böyle içerisinde. Sen niye yemiyorsun? Şöyle baktı da benim dedi kardeşim vardı yani. Onda büyük Yusuf var ya. Benim kardeşim vardı. Adı Yusuf'tu. O helak oldu. Öldü. Öyle biliyorum ben. Eğer şu anda Yusuf sağ olsaydı ben ona oturmuştum buraya böyle. Ben verdik böylece. Yusuf dedi kardeşim aklıma geldi işte böyle dedi. Yiyemeyeceğim ben şimdi. Boğazına geçmiyor boğazından. Peki dedi Yusuf yani beni de kabul eder misin kardeşliğine? Yusuf yani beni de eder misin, kabul eder misin kardeşliğine? Beraber yiyelim olmaz mı böyle? Beni kabul eder kardeşliğine. İyi ama senin annem doğurmadı ama dedi böyle. Onun için olmadı demek istedim böyle. Annem doğurmadı seni böyle. Olsun dedi böyle. Doğmasın dedi böyle. Beraber olmaz bu şekilde? Yusuf yani bunun gönlünü aldı. Yeme başladılar bu şekilde. Gece kalacaklar da misafir. Yine Emir Yusuf Aleyhisselam adamlarına her odaya bir yatak, büyük yatak, ikişer kişi yatacaklar hemen. Geniş yatak almış böyle. Öylemiş onun kuralı orada. 6 yatak yapıldı gene böyle gece. Her odada küçük odalarmış da misafirhanemiş bunlar. Yusuf Aleyhisselam gene geliyor bunlara böyle. Önce diğerini gezdi, dolaştı. En son Bünyamin'e geldi. Öbürü de ikişer kişi uzanmış yataklarına. Bu otu yatak üzerine gene ağlıyor Bünyamin. Niye ağlıyorsun gene Bünyamin? Ah benim abim Yusuf sağ olsaydı ve onunla beraber yatırmıştım burada böyle. O aklıma geldi, uyku girmem benim gözüme bakacağım ben, uyuyamayacağım böyle böyle. Dedi, gel de beni de kabul onun yerine karıştı. Olmaz dedi böyle, ben seninle beraber yatayım da bu şekilde böyle. Olur dedi bu şekilde böylece. Tabi yattılar, Yusuf Aleyhisselam oradan mı konuştu, daha bilir mi kendisine. Bünyamin bir an daldı uykuya. Tabi çölden gelmişler. 800 kilometre oraya, Mısır orası böyle. Yorgunlar tabi, uykusuzlar, şeyler böylece. Bünyamin uykuya daldı. Sonra uyumadı muhtemelen. Uyumadı, sarıldı kardeşine uyurken muhtemelen böyle. Onu öptü, kucaklarına bile ağladı. Onu görmeden kendisi böyle. O kadar o kadar şaptı onu sarıldı kendisine. Sonra sabah olunca, uyanınca sabahtan otururlar. Dünya mı dedi. Baştan tacı falan çıkardı. Yüzünü açtı güzel böylece. Bir bak bakayım bana. Baktı. Ben Yusuf'a benziyor mu dedi böyle. Benziyorsun böyle. Ben Yusuf'um dedi böyle. Ben Yusuf'um dedi bu şekilde böyle. Ama dedi bunları da duymasın abimler dedi böyle. Babam da duymasın. Ben izni vermiyorum tabii. İmtihan bu Allah'tan böyle. İmtihan bu. Bitti daha imtihanları. Babam haber almasın, duymasın böyle. Yusuf benim dedi bu şekilde böyle. Kalktı bir yerden bir fırladı böyle. Sarıldı Yusuf'un boynu başı ağlamaya. Abi ben burada kalacağım. Ben burada gidip ben burada başlayacağım böyle. Ancak ben seni burada buldum. Ağ sarılı boynuna. Ne olur beni bırakma böyle böyle. Beni verme onlara. Ben burada kalacağım. Dedi kardeşim sen şimdi burada bırakırsan burada babama da söz yemin aldı onlardan böyle. Aldı onlardan bu şekilde. Bir bahane lazım ortaya. Neyle gerekiyor buna böyle? Yani senin bir suç işlemen gerekiyor burada. Yani suç işlemen gerekiyor ki yani sen suç yapıp biz bundan burada sen bu şey böyle böyle. Peki ne yapalım? Tabii ne yapalım? Adam vuramazsa bu arada hatırlıyorum. Bir şey yapalım bu şekilde. Ne gerekiyor? En kolayı Rabbim ilham etti Yusuf Aleyhisselam'a o anda. Yakup Aleyhisselam'ın şeriatında, onun şeriatında, peygamber tabii, onun şeriatında bir kimse bir malını çalarsa bir sene onun kölesi oluyormuş. Bir sene kölesi oluyormuş böyle. Dedi ki, Bünyamin'e karıştırma dedi, ancak böyle bir şey var bu şekilde dedi. Dedi, babamın şeriatında da böyle dedi, böyle bir kural var. Eğer dedi, sen razı olsan dedi böyle, ben de kıymetli bir şeyimi sen ekin çuvalın buğday çuvalın içine bunu koydurayım. Yolda bunu ara bulalım. Yani sen bunu çalmış gibi olmuş şekilde böyle. Babam da olmasın aynı zamanda bu şekilde. Melek'in şeyinde ise oranın Mısır'ın kanunda ise böyle ancak sopa var böyle. Yani artık bayılıncaya kadar bile. Her tarafı kan içine kalıyor. Ölmüşler böyle. Hırsız diyormuşlar böyle. Yok başka suçu böyle. İnne en ehuke. Yani onu diyor. En ehuke. Ayet okuyor onu burada. Yani kale dedi ki sual. En ehuke. Ben sen karıştırırım. La fela tepdiyiz. Vakanı amelerim. Onlar bize bunu yaptılar ama sen uzun bunları da muhtemelen böyle. Hatta kuyu tabii kendisine böyle. Yani cehezehüm cihazdin cihaz şikayeti firal ehiyye. Hükümdarın bir su kabı varmış. Su içli kabı. Artık değeri paha biçilmezmiş böyle. Öyle mücevherler. Süslü püslü bir şeyin bir dışı. Kıymetli bir şey varmış. Bunu Yusuf Aleyhisselam dedi ki adamlarına bu dedi Bünyamin'in çuvalına koyun bunu ekin arasına. Güvenli adamına. Bu koyun bu şekilde böylece. Bunu koydular. Tabii 10 talabesi. 11 kişi bunlar. Devene bindiler. Aralara Mısır'a çıkarlar böylece. Arkadan adam gönderiyor Yusuf Aleyhisselam. Şehirden çıkınca, ilişim alanında, tenayara gelince. Ey iyi kabile durun bakalım. İnneküm le sarukun. İçine bir hırsız var. Durun bakalım. Ey kabile içine bir hırsız var. durun bakalım. Dediler ki ya biz işte buraya gelmedik. Peygamber oldu bizlere böyle. Durun bakalım. Durdu bunlar bu şekilde. Aramaya başladılar. Önce abilerin 10 arandı, bulamadılar. En son Bünyamin şu açıldı, işten çıkardılar. Yani karşıdan insan gözü kamaşmış, güneşli vurunca böyle, kamaşmış şekilde. Bu ne? Baktı abi, Allah Allah. Ya bu nasıl bunu yaptı bu şeyle bunu böyle? Belki zaten onun abisi Yusuf da öyle hırsız derler. Hırsız mı? Bir sonra böyle. O da hırsız yapmıştı bu şekilde, yapmıştı böyle böyle. Tabi Yusuf Hanım tabi onda içine saklıyormuş şekilde böyle. Peki o ne yapmış muhteremler? Bunun halası varmış, halası. Onun evinde kalmış bir gece. Bak halası yerine bir küçük bir heykel, put, yani tapura bir şey var orada evinde muhterem böyle. Al diyor bunu çaldık deyip atıyor, parçalı bir atmışsın böyle. Onu hiç almış. Onu kastetmiş herhalde, hırs dertlenmiş herhalde tabii. Şimdi sonra sordu onlara. Ama bunu bulmadan önce sordu. Ey Kenanliler, eğer sizin torbalarınızda, yüklerinizde Melik'in su kabı kayboldu, onu bulursak ne bulacağız sizin şeriatınıza göre? Dediler ki kim şimdi bulursanız çuvalında onun kölesi olacağız. Olacağız. Bir sene kadar olacak bu şekilde. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam Bünyamin'i aldı. Bir Bünyamin biliyor, onu da biliyor meseleyi. Dedi ki işte 10 tane abisi. Ya ey azizi, ey aziz dediler Yusuf Aleyhisselam'a. Yani Bünyamin büyüğü. İnne eben şeyhan kebiren. Onun yaşlı babası var. Yakın babası var. Fehu ehadana mekane. Ne oldu onu bırak, onu bizim birimiz aldı dedi böyle. Yani babası dayanamadı hasretine. Onun başı yaşlı, hasta, gözleri görmüyor. Ne olur onu alma da, onu da bize birimiz almış şekilde böyle. O ne olur böyle? Kâle me azallah. En öfze illâ meymiştim böyle. Allah'a sığırım dedi böyle, alamadı böyle. Kim çalmışsa, o da bu şekilde böyle. Almış derken böylece. Bunu tabi baktılar ki artık çok yalvardılar. Olmadı. Helam ve teyisimini halesi neciyya. Artık ayrıldı kervan. Bir yemin kaldı. Böyle. Kaldı. Onun da yükü gitti ama. Erzak'ı gitti. O kaldı burada. Şimdi konuşacak kenar alanında. Halesi neciyya. Yani gizli gibi verir şimdi başta konuşmaya. Ne yapalım şimdi? Babaları buna çok kesin davrandı. Çok büyük yemin aldı. Söz aldı, onu sağ salim getirmeye Mısır'a, Yusuf gibi kaybetmemeye aldı. Yusuf şimdi burada şey yaptı. Kale Kebir'in ilk işlerinden büyükleri, en akıl onları. Dedi ki babamına söyle, biz o gece bunu almış, aldığını görmedik. Ama bunu bir kere böylece. Çuvaldan çıktı. İnanmasan bize dedi böyle. Hadi kemine göre böyle. Mısır halkına adam gönder sordur. Var böyle meseleyi böyle. Bir de onda bunlara böyle gelen bir kervan da almış gene. Yakalıyorsan komşuymuş o çölde. O da onda orada bulmuş böyle. Hırsız olayında. O kervana sordur baba böyle. Bak oğlum böyle hırsız yaptı bu şekilde böylece. Süleyman tabi inanmadı bunlara. Emsin Süleyman Cimbin. Asayin yetini bihim cimyan. Dedi ki nefsinize bu ile yaptırdı. Asayin yetini bihim cimyan. Şimdiki o 10 kardeşlerine, o büyükleri akıl veren bunlara ben de babamın yüzüne bakamam dedi böyle. Ben burada kalacağım burada böyle. Kalacağım böyle. Ne zaman ki de bu iş ortaya çıkar, neyse bunun gerçeği çıkar. Ya da babam bana izin verir, çağırırsa benim babam. O zaman ben buraya gelirim. O Mısır'da kaldı. 9'u gittiler bu şekilde. Gittiler. Dedik için Yakup Aleyhisselam Allah umarım ki Allah'ın hepsini bana geri verir. Cemiyan. Cemi çoğu üçle başlıyor. Üç karışık böyle böyle. Ve tevel anhü ve kâle ya esefâ ala Yusuf'e ve anna aynâhü. Sonra semana ayrıldı. Kenara geçti. Ve kâle ya esefâ ya ala Yusuf. Ah Yusuf'um ah. Baş ağlamadı böyle. Dünyanın esralılar hala işteki yarısı derdi Yusuf bakın. Onu tutma demek oldu böyle. Allah esavay, Allah Yusuf, Yusuf, ah Yusuf'um, ah Yusuf'um diye böyle ağlamaya başladı. Dediler ki şimdi oğulları, baba sen böyle yapma bak, hep Yusuf, Yusuf diyorsun. Aşağıya 48 aradan bak, Yusuf'un kaybolduğu. Artık Yusuf'un eti, kemiği kalmadı, ölmüş, çürümüştür mezarında. Sen de bu şekilde helak olacaksın dediler, aklına zarar gelecek bu şekilde. Dedi Yusuf Aleyhisselam, ya bine izibi fetâ sözü min Yusuf'u ehiyye. Yine arada gibi geçince, siz de gidin tekrar Mısır'a. Hem Yusuf'umu, hem Yemen'in durumu öğren bakalım oradan. Yani oradan Yusuf Mısır olduğunu biliyor. Biliyor. Hatta gönlüne secdi onu böyle. O hükümdarın da oğlu olmasını secdi. Ama aşağı o da vuramıyor. Vakit daha gelmedi, işe veremiyor. Dedi ki bu 9 oğluna, biri de Mısır'da kalmıştı. Gidin tekrar Mısır'a. Bir araştırın bakalım. Fetihat sesi, tehassüs. Bir araştırın bakalım böyle. Yusuf orada mı? Binyamin ne yapıyor? Öbür kardeşi ne yapıyor bunları böyle? Felema dehar aleyhi. Derken bunlar yine geldiler Mısır'a. 9 Kalu yayyel azizi, yalvarla şimdi, 9 tane abisi Yusuf Aleyhisselam'a, ey aziz, ey buran büyüğü, hükümdarı, reisi, ne oldu? Mesana vehlena durru. Bize çok zarardayız böyle, aç kaldık, kıtlık olmuş şekilde böyle, böyle. Bir daha temizcatin, çok az bir para getirebilecek ancak, yok paramız başka. Fivila feyfilena keyle. Ne olur bir sen bize bol kelime ver böyle böyle. Tasadduk et bizlere böyle. Dediler bu şekilde. Vakti gelmiş muhteremler. Yusuf Aleyhisselam tacını çıkardı. Yüzü açtı bu şekilde böylece. Taht oturuyor bu şekilde. Kale. Her alim tüm. Siz biliyor musun, hatırlıyor musun? Mehafadim Ali Yusuf'e, Yusuf'e ve Ahiye. Biliyor musun ne yaptığınızı? Kuyattı anladı. Öldürüm kastına. Altta bu şekilde. Öl diye kanlı gönlüne getirirler. Kendisi bu şekilde. İz en tüm cahil neden baktı. Şu büyüklük baktı böyle. Yani yaptıkları hatta orada kısa da geçeyim gene muhtemelen böyle. Kuyuya götürünce bunu atmaya sus kuyu. Çok derinmiş kuyu böyle. Gözü görünmüyor. Bir tek göbe, o zaman gömlek giyer, uzun bir giyermiş çölde. Göbeğini çıkarırlar, beden çırış bakmıyor herhalde. Bunu kuyuya indirirler. İki el yapışık kuyunun kenarına yapıştı. 12 yaşındayım o zamanlar böyle. Bir rivayette 7 ama 12 yaş daha kuvveti görünüyor. İki elini Yusuf Aleyhisselam tutundu kenarına. Tabii can bu muhtemelen böyle. Ele bu sefer vurdular muhtemelen böyle, sopayla böyle. Öyle vurunca parmakla acınca bu şekilde bıraktı ellerini, düştü kuyuya muhtemelen böyle. Kuyuya düştü. Düşerken de ayağı tabii dizi, bir dizi. Kuyunun bir kenarına çarpmış, taşlara çarpmış. Muazzam canı yatıyor. İçi altına düştü ama boğacak değil be. Az mı suyu da. Orada biraz da dedi ki şimdi bu kenarında abileri acaba öldü mü bu? Çıkıp da buraya gelmesin, çıkarılmasın bu dedi bu şekilde. Bağırdı Yusuf, Yusuf dediler. Bu da herhalde abilerine pişman oldular. Diye abi ben buradayım dedim muhtemelen böyle. Abi ben buradayım dedim bu şekilde. Yani bunu yaptılar kendisine. Aradan bir iki gün geçti. Yusuf Aleyhisselam kuyuda. Böyle. Kuyuda. Cebrail de hemen geldi, yanına geldi. Ona cennetten bir gömlek getirdi. Cennet gömleği yeşil. İpek. Toplasan küçük bir şey sığar mı sen böyle? Ceviz içine sığar böyle. Cennet ipek tabi böyle. Onu giydirdi. Sonra bir kervan geldi Medyen'den. Mısır'a giden kervan. Ticaret kervanıymış. Kuyun başına kondu ona tabi. Az ya bu konu geçti buradan böyle. Onu çıkardılar. Bir sattılar bu şekilde. Yani abi buna bu kötü yaptığı halde Yusuf Aleyhisselam da kim besleyemek muhtemelen ben. Yani peygamber evliyanın sıfatı bu muhtemelen. Kim beslememe böyle. Ne kadar kötü gibi yapsın böyle. İntikam hırsından yanmama. Kim besleyemek bu şey böyle. Bak ne dedi böyle. Biliyor musun dedi Yusuf'a ne yaptığınızı? İzentim cahilin. Ama o zaman cahilin zamanda. Bakın ben böyle. Kendisi söylüyor bunları böyle. Onun özrünü bu söylüyor. Onun cahilin zamanı böyle böyle. Kanat aleyküm yiyeyim. Dedi ki bugün dedi ben bunun içine başına kalkmayacağım. Bugün latiz aleyküm yiyeyim. Bugün bunun başına kalkmayacağım. Yani sizi kınamayacağım bunun için, azlanamayacağım, bağırmayacaksın bu şeyi böylece. Ya aleyküm, Allah size affet bağışlasın. Muhtemelen. Babasını sordu onlara şimdi. Babam ne durumda? Tabi haber oluyor meleklerden ama tam bilmiyor tabi gene. Dediler ki, ya Yusuf, senden sonra babamız dediler, hiç yüzü gülmedi. Duyuyorsa karnını doyurmadı. Kana kana uyuyamadı. Kana kana su içemedi böyle babam. Devamlı ağlıyor babam. Hiç gözün içine dinmedi. Gözleri bembeyaz oldu böyle. Bembeyaz oldu. Gözünün karısı gitti. Babam görmüyor. Babam çok zayıf bitkin bir halde böyle. Bu şekilde babam. İşte bu bir kamisi haza. Ona o gömleğini verdi. Kuyuda gömleğini muhtemelen. O çıkarmış bir şey almış, sarmış saklı kendisi böylece. Onu verdi. Alın bunu babama götürün. Feliku ale veşi. Babam izin bunu sürün bunu. Feliku ale veşi babam izin bunu sürün. Ebi yeti basira. Hemen göz açır bunları muhtemelen böyle böyle. Veftuni bir helikim eşmeye. Sonra dedi hepinize böyle buraya gelin dedi. Mısır böyle. Artık şöyle bırak eşeğimi bana böyle. Her gün buraya gelin de buraya. Çoğu alın çocuklarınız buraya gelin de böyle. Şimdi gömleği kim aldı muhtemelenler? İşlerinde. Kanlı gömleği götüren Yahuda. Bir işlem Yahuda'ydı aldı böyle. Yahuda. O götürmüştü kanlı gömleğini. Yusuf Aleyhisselam tabi gömleği sağlam. Çıkardılar artık kuyuya bu şekilde böyle. Ne yaptılar akşam bir eve gelirken? Bir hayvan kesmişler. Onun kana bulamışlar Yusuf Aleyhisselam gömleğini. Onu getirirler. Bir de kul getirirler. Yakalamışlar böyle. Bağlı. Baba ağlayarak geldiler. Yatsı vakti eve geldiler. Baba biz müsabakaya girdik. Yani avı peşindeyken avla meşgulken biz göremedik. Bu kurt gene parçalanmış. İşte bu kanlı gömleği toplamışlar. Kan üstüne gömlek böyle. Sonra zaman aldı gene baktı böylece. Gömlek sapasağlam. Fesubanallah dedi. Kurt yavrumu parçalan, pampar etmiş ama gömleğe bir delik yok konu bir şey böyle böyle. Yani yalancılar böyle böyle. Kurda sordu. Ya kurt sen benim sumu yedin mi? Vallahi yemedim ya Nebiyallah. Bize Allah haram kıldı peygamber bedenine böyle böyle. Biz peygamberi dokunamayız peygamber. Toprak dokunmaları da böyle böyle. Kurt tabi bir saldı bıraktık kurdu bu şekilde. O kanlı gömleği getiren o kardeşi işte adı Yahuda dedi ki bu güne ben gittiğinde boğamadım muhtemelen böyle. O günahı kefal olsun kefal böyle. Aldı cennet gömleğini aldı. Aldı böylece. Devesine bindi. O süratle böyle gitmeye başladı. Şehre doğru böyle. O anda Badi Saba dönüyor. Badi Saba. Badi, hava anlamı geliyor Farsça'da. Yel anlamı geliyor. Sabah değil. Sonunda ha yok ama. Badi Saba. Saba rüzgarı yeli. Bu yel genelde seher vakti eser doğudan eser muhtemelen böyle. Sırf şifadır böyle böyle. Yani kim namazdan, sabahından erken kalkar da aslen böyle camını şeyin mesela yazın böyle. Bir de aslında böyle. Alın böyle. O rüzgarı alma gerekiyor böyle. O sağ, insan affetir böyle böyle. Bir de debur vardı böyle. O battan eser. O da akşam üzeri böyle. O da insana zarardır. Sağdan zarardır böyle. Ki deburla helak oldu. Mekke müşrikleri. Hendek Savaşı'nda. Dedi ki Bağda sabah Rabbimize sabah yeli rüzgar böyle bir şey var mı muhteremler? Şimdi önce insanın bedeni de oluşuyor hücrelerden. Rüzgar o da hücre oluşumu. Atomlar mı oluşuyor muhteremler? Gaz haline atom. Atomun sıvısı var, katısı var. Gaz haline atomlar muhteremlerle. O da gaz atom oluşmuş muhteremlerle. Ya Rabbi dedi sabah yeli bana izin ver. Ben bunu daha önce götürüyorum Yakub'a. Bir an evvel sevinsin. Tabi izin ver muhtemelen benim böyle. Yafız İyri Kale Ebu Hüleyye İnirci Rüya Yusuf'e. Ne zaman ayrıldı olan bir şey böyle? O Bağdı Sabah, yani sabah o yel kokuyu getirdi. Getirdi. Kale Ebu Hüleyye dedi ki babaları, şimdi şeyin torunlarına, oğulları yolda. İnirci Rüya Yusuf'e. Ben Yusuf'un kokusu aldım geliyor bana dedi bak bana. Rüya Yusuf'a, rüya koku. Rüya Yusuf'a. Bana Yusuf'un kokusu geliyor ben böyle. Yani kokusu asıl okudum böyle. Bak böyle bak. Kokusu hiç yanıyor böyle. Bana Yusuf'un kokusu geliyor böyle böyle. Ya entübenin sakın dedi bana dedi yani haşa buna demeyin ama dedi böyle. Yani böyle. Aldım o şeyi böyle. Ve encanı beşirini erkağı ala beşiği. Encan'ı beşir derken arkadan o Yahuda geldi. Tabi bir iki gün ne kadar geçmiş aradan böylece. O geldi. Gömle getirdi muhteremler. Beşir'e müjde geldi. El-i Kavale Beşi'yi bu gelin babasının yüzüne sürdü muhterem böyle. Fertte de basıra. O anda hemen açıldı gözler muhterem. Bir anda böyle böyle. Cennet gömle tanımlar böyle. Yüzüne sürdü anda bu şekilde. Açtı dünyayı gördü. Oğullarını gördü bu şekilde böyle. Yahudan da gördü bu şekilde böyle. Dedi ki şimdi Kalu'yu Eba'na, İsrafil'e, dünü ben. Öbürleri geldiler sonra. Dedi ki baba, bizim için Allah'a dua et. Biz affolmuş Allah'ın dili. Yani istiva et, tevbe bizim için böyle böyle. Biz günah işledik baba. Yusuf'u böyle bir kuyu attık. Artık her şey meydan çıktı. Gerçek artık saklanmıyor. Biz innakine hatiyen bir günahkar olduk. Ne oldu baba bizim için? Tevbe et bizim için böyle. Böyle sev estağfirüleküm Rabbi. Sizin için sonra tevbe et, ileri tevbe et. Hemen yapma vardı. Sev estağfirü. İleride. Sefe gelin Arapçada uzak böyle. Sinyal gibi verirse hemen sevkünü az ileride böyle. Sefe uzak da hemen demin o şekilde. Benim sizin için ileride Allah Rabbime sizin için istiva tevbe eder misin beraber? O da etmedi böyle. Niye etmedi? Son gece konuştular muhtemelen. Dediler ki baba dediler. Şimdi o 10 tane oğlu. Bünyamin tavrına bu şekilde. Baba dediler. O Mısır Sultanı dediler. Yusuf'muş. Kardeşimiz böyle böyle böyle. Bizim Yusuf'muş bu şekilde böyle böyle. Dediler ki Yusuf bizi şimdi davet ediyor. Mısır hepimiz beraber böyle. Çoluk çocuk kim varsa böyle. Kalmadı dedi böyle. Hatta Yusuf'a bunlara deve de vermiş. Yükleri almazlar şimdi bunlara. Fazla deve vermiş bunlara böyle. Bunlar develerine bindiler. Her birine varsa öyle. 72 kişi miydiler hepsi? 72 kişi böyle. O aile. Hanımları, eş çocukları toplam böyle. 72 kişi binler develerine. Bir de eşlerine aldılar. Mısırlı yola çıktılar bunlara böyle. 80 fersah. İmiş böyle. Bir fersa 5 kilometre yani muhtemelen böyle. Oluyor. Bir fersa 3 mil. 1 mil 4 adım. O zamanki uzunluğu ölçüyor birim muhtemelen de. 4 adıma 1 mil deniyor böyle. 3 milde 1 fersa. 5 fersa 1 fersa 5 kilometre ana geliyor. Günümüze geliyor böyle. Ölçü olarak. Ve çıktı buna yola bunlar şimdi. Yola çıktılar. Sıramda haber geldi sonra İslam haber geldi. İşte geri döndüm böyle. Baba hep geri döndüm bu şekilde. Aradan 40 yıl geçmiş mi tabii. Beni görmemişler böyle. Yusuf Aleyhisselam babasının hasretiyle. Fakat Yakup'un daha fazla tabii. Onun daha fazla. Onun imtihanı ayrı. Bunun imtihanı ayrı. İmtihanı ayrı böyle. Gözü görüyor şu anda böyle. Yusuf'u görecek yani muhtemelen ben. Yusuf'u görecek. Geliyorlar develerle. Yusuf'a haber verdi. Ondan bir sonra hükümdar ona haber verdi. Halka haber verdi bu şekilde. İşte benim babam kabre geliyor dedi böyle. Bunun üzerine onun hükümdarı Reyyan diyorlar. O da Yusuf Aleyhisselam Mısır'ın eşrafı ileri gelenleri, adamları 4000 atlı asker, 4000 atlı asker halk böyle. Çoluk, kadın, kız böyle seviniyorlar. Herkes onu sevmiş ama sevmişler böyle. Dertler derman. Mütevazi. Herkes derman oluyor. Herkes bunu sevmişler. Halk çoluk çocuk böyle hastalara bile çıkmışlar böyle. Yusuf'un babasını karşılamaya. Ve karşıdan gören de bir geldi böyle. Tam bir tepe çıkıyor Yakup Aleyhisselam böyle. Hafif tepe ama kum tepesi. Çıkınca oradan karşıdan gördü böyle. Bir baktı karşıdan baktı. Karşılamaya gelenler öyle kalabalık görmemiş ki çölde. Yanılışları çölde yaşlar. İnsanlar çölde. Böyle. Görünce baktı ki böyle gözler kamaştıran biri. Altlar, askerler, şunu diye adamları halklar bu şekilde. Onları görünce onlara bakınca böylece bir şaşkınlık oluyor böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Yakup neye şaşırıyorsun buna? Yara baksana buna karşıları. Onlar bir şey izliyor. Göğe baksana böyle. Bir baktım o trenler. Bütün melekler oraya gelmişler. Onlar izliyor. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, ya Yakup 40 senedir ondan sene bir üzülüyorlar senin derdine melekler böyle. Şimdi ortak olacaksın sevincine. Bütün melekler bana yapıyor göklerde baktı bunlara böyle. Bir baktı Yakup'un göklere baktı ki böyle. Dedi ki gökten melek vardı böyle böyle. Dolu. Refa ebeyi aler arşi. Yaklaşınca Yusuf Aleyhisselam indi atından. Atla gelmiş böyle. Atla aşağı indi böyle. Babası devine indi muhtemelen. İndi böyle. Bunlar birbirine sarılırlar muhtemelen şimdi böyle. Sarılır böyle. Baba oğul. Yapmış birbirine böyle. Sarılırlar. Artık doyasıya ağlar muhtemelen. Ki ayrımı yoluna girse bunlar böyle. Öyle ağlamak ise böyle. Doyasıya ağlar bunlar bu şekilde. Aldı bunları getirdi saraya. Ve refahı ebeyi ale arşi. Annesiyle babasını, annesinin teyzesi aslında bu yapmadılar. Evi annesini böyle. İkisini yüksek bir oturttu. Harun'un evi sücüda. Bu defa annesi yani teyzesi, babası ve 11 karışı Müslüman'a da secde ettiler. Secde ve eğilme yaptı böyle bir. Onların şeriatına bu caizmiş o zaman böyle. Yani saygı olarak onu eğilme yaptılar böylece. Kendisi böyle. Ve kâle, dedi ki Aleyhisselam, ya ebeti babacığım dedi böyle şimdi babacığım. Hazreti bir rüyaya min kabli. Bak gördüğüm 40 senedir rüyamı görmüş çıkmış bu da böyle. Görmüş rüyada böyle, yüksek bir dağda, işleyip içerisinde bu şekilde böyle. Güne ay ve 11 yıldır bunu secde edildi bana kalmıştı böyle böyle. Sonra başım bir geliyor böyle. Babam işledi, rüyamı çıkmış çıkmış görmüş diye böyle. Çıktı rüyamı dedi bu şekilde. Bunları özel böyle ayırdığı köşelerine yerleştirdi bunları. 11 kardeşi, tabii çoğusuyla beraber, annesi babasıyla beraber. Yakup Aleyhisselam elhamdülillah muhteremler Yusuf'una kavuştu. Sağlığına kavuştu. Gücü kuvveti yerine geldi. Ve Mısır'da yerleşti kaldığına kadar 24 yıl kaldı. Ömrü kaldı. 24 yıl muhteremler. 24 yıl Yusuf'la beraber yaşadı. Doyasıya ben onu doydu bu şekilde. Eceli geldi. Çağırdı çocuklarını. Yusuf Aleyhisselam'da. Yavrum artık benim ecelim geldi. Ben gideceğim inşallah dedi benim. Beni de buraya gömmeyin. Beni de babamın yanına gömün dedi böyle. Dedemin yanına gömün dedi böyle. Kim baba? İshak Aleyhisselam babası. Dedesi İbrahim Aleyhisselam muhtemelen. Babanın üstü Hadis Sahra validemiz. Eline kasabasında. Şu anda yavrun elinde. Yani böyle, orası da böyle. Cami içten şu anda şöyle böyle. Oraya cami yapmış sonra tarafın bir şekilde böyle. İbrahim Aleyhisselam. Eşi Sara validemiz. İshak Aleyhisselam oldu. Yakup Aleyhisselam İshak Aleyhisselam oğlu. Bir oy kızında böyle. Yusuf Aleyhisselam aldı babasını ölümden sonra saç ağacından tabut yaptırdı. O güneşten koruyormuş bir saç ağacı. Bu şekilde. Develerle bu şekilde böyle büyük bir kafileyle Filistin gittiler. O kasabaya gittiler böylece. Ve babasının yanına onu gömecekler muhtemelen. O anda Yakup Aleyhisselam'ın ikiz kardeşi vardı. İsa adında. O peki olmadı o böyle. O karşı babasından. Onun soyuna geldi Rumlar zaten. Onun üstüne geldiler. Soyuna, o Rum'du adı. Ona göre Rumlar soyuna geldiler. O da o gün ölmüş muhtemelen böyle. Aynı mezara gömdüler. İkisi yani yayını koydular böyle. Yakup İsa Aleyhisselam'a. İkisi gömdüler oraya gömdüler bu şekilde. Yusuf Aleyhisselam tabii döndü. Mısır'a geldi. Ne kadar yaşadı? 23 yıl yaşadı. 23 yıl işte böyle. 23 yıl yaşadı böyle. Yaşı yüzü geçti. Ama gayet zinde, akıllı, her şey yerinde. Bu şekilde. Bütün halk, herkes bunu muazzam hak sevdiler kendisini. Hiç hasta olmadı. Gece rüyasına babasına geldi Yakup Aleyhisselam. Oğlum Yusuf, ben sana doyamadım dünyada ama. Ben sana müştakım, aşıkım ben sana. Üçüne kadar bana gel buraya. Artık buraya gel artık. Yeter dünyada. Üçüne kadar buraya gel. Ben sana doyamadım dünyada. Hemen kalktı. Anladı ki üç günlük ömrü kalmıştır. Görevini başkan devretti. Halkla helalaştı. Tebessüm yaptı. Her şansla bu şekilde böyle. Ve duası var. Kısadan tevbe. Müslüm velikmiş salim. Bunu okudum. Tevbe feni müslümen. Uzun vardı böyle. Allah'ım beni Müslüman olarak öldür. Ve yıkni bir salihin beni salihler gümrüsüne karıştır. Tevbe feni müslümen ve yıkni bir salihin. Bunu okudum muhtemelen. Kısa muhtemelen böyle. Böyle. Tevbe feni müslümen. Müslüman olarak beni öldür ya Rabbi. Müslüman olarak böyle. Ve yıkni bir salihin. Şimdi ölen kişi muhtemelen böyle öldüğü anda ağzından can alıyor böyle. Yedi melek sağında rahmet melekleri. Yedi melek sonunda azap melekleri muhtemelen böyle alıyor. Eğer bu salihden ise melekleri veriyor sağında melekleri muhtemelen böyle. Onu alıyorlar gökleri çıkarıyorlar. Böyle. Günahkarsa sol melekleri veriyor yer altına batıyor muhtemelen. Yani günahkılar yanına gidiyor muhtemelen böyle. Gidiyor böylece. Hatta bir ruh, ölen bir ruh mesela ölmüş. Tabi ruhun haberi olmamış bundan böyle. Oraya gitmediği için sonra başka bir ölüyor yakınlarından böyle. Ona soruyorlar, onu tanıyanlar ruhlar sonra da böyle. Ya işte benim oğlum vardı, torunum vardı, yeğenim varsa ne oldu acaba o? Ne oldu? Öldü o. Ne zaman çık oldu böyle? Buraya gelmediğine göre demek ki o zaman günahkarlanmıştı o zaman böyle. Yusuf Aleyhisselam rahmetli oldu mu muhteremler? Mevla'ya kavuştu. Rabbine şahımız nasip etsin inşallah muhteremler. Şimdi gömme işine geldi. Mısır karıştı. Dört büyük mahalle var o zaman Mısır. Dört büyük mahalleye ayrılmış o zaman Mısır'da. Mısır karıştı. Herkes böyle bizim mahalleye gömülsün. Dört mahalle halkı toplandı halkı ileri gelenleri. Yusuf bizim mahalleye gömülecek. Yani o geldi bereket oldu. Adalet oldu, huzur oldu, sükun oldu. Hatta öyle olmuş ki Mısır halkında kimse kimseye darılmıyor musun böyle? Her karış olmuyor musun böyle? O kadar huzur, istikrar, ruhsal huzur olmuyor böyle. Herkes böyle. Öyle olmuş Mısır halkında böyle. Dedi, o geldi, Mısır'da huzur oluyor böyle. Herkes oluyor böyle. Dört mahalle ileri gelenleri vermeye çalışıyorlar böyle. İş kılıca dönüyor. Artık savaşacaklar. Araya giriyor bazı büyükleri, yaşlı diyor ki ya bunu böyle yapmayalım bu şekilde böyle. Yani savaşta Mısır halkı olacak bu ölümler gibi bu şekilde böyle. Ne yapalım? Bunu diyorlar Nil Nehri'ne gömelim. Olmaz mı? Tamam diyorlar. Bir mermer yaptılar, sandık yaptılar kendisi. Mermer yaptılar, ince mermer yaptılar bu şekilde. Nil'in ortasına gömdüler muhtemelen koydular böyle. Ona koydular. Bir üzerine geçiyor. Hem deli bereket olsun bu şekilde. Yani önün savaş böyle. Orada kaldı. Şimdi orada demiştim muhtemelen böyle. Ne kadar kaldı böyle? Musa Aleyhisselam peygamber oluncaya kadar. Musa Aleyhisselam peygamber olup da Mısır'dan çıkacağı zamanla onu aldı oradan muhtemelen. Aldı. Babası yanına götürdü. Şimdi babası yanında şimdi muhtemelen böyle. Oraya götürdü. Şimdi bir de başına geçtiği bir olay muhtemelen böyle. Yani baba oğlum buluşması var böyle. Ben şahit olduğum yani. Bir olay var. O aklıma geldi inşallah şimdi. Alapazan'dan bir İsmail Efendi varmış burada. Varmış yani. Ben onu tanıştım da. Allah rahmet eylesin muhteremler. Hanımı da Nuri teyzemiz böyle. İkisi bunlar karı koca. Peygamber aşık olmuşlar mı peygamber? Gece rana peygamberi görüyorlar böyle. Günün hayat peygamberi görüyorlar böyle. Hepsi aşık getiriyorlar böyle. Yan yarıyorlar bir aşkına muhteremler. O zaman da Hicaz'ı kapalı yasak. İslam alemi görüşme yasak. Avrupa serbest. Bunlar ne yapıyor ilk karı koca? Diyorlar ki şimdi çocukları var birkaç tane başlarına. Üç oğlu bir kızı varmış. Kızını gördüm. İki oğlunu da gördüm. Bir oğlunu görmedim yanında böyle. Diyorlar ki bunları götüremeyiz ufak çocuklar. Hele biri adı Yusuf. O da yeni birkaç aylıkmış daha muhtemelen böyle. Bunları götüremeyiz. Kaçak içeri huduttan. Götüremeyiz. Ne yapalım bunları? Karıştığına bırakalım bunları böyle. Emanet ediyor bunlar ama dayanamıyor bunlar böyle. Evladın gözü görmüyor. Aşkı Resul yakmış bunlara böylece. Bunlar hudda geliyorlar. Köye geliyorlar. Köyden bunlara kaçışıyorlar. Suyla geçiyorlar. Maynut tarolardan. Onda biliyor kaçıyorlar bunlara bu şekilde. Ya Halep'e gidiyorlar. Orada bir kaçın kaldı. Oradan Şam'a gidiyorlar. Ondan sonra Şam'dan neyse böyle şöyle kamyonlarıyla yolculuklara başlar. Bunlar Medine'ye gidiyorlar. Mekke'ye gidiyorlar. Medine'ye bunlar gidince şimdi oh o şeyi buluyor muhtemelen böyle. Yani Yusuf Aleyhisselam bulduğu gibi Yakup Aleyhisselam'ın rahatlığı muhtemelen. Rahatlığı bu şekilde. Diyor ki işte bunlara bunu şimdi kalamazsın ama yasak burada kalmanız. Ne yapma gerekiyor? Burada bir insanın çalışma lazım. Yani size birisi vekil olsun, ikam alırsın burada, ona kalabilirsin bu şekilde. Bir adam arıyorlar, buluyorlar Cide'de. Çok bir zengin bu efendi. Bahçesi varmış. Bahçeyi bir adam arıyor böyle. Bu işi anlayan, çiçekten anlayan, ağaçtan anlayan böyle. Bu da o işin ehli bir kendisi böyle. Rahmetli bu şekilde. Bu gidiyor böyle. İşini bunu beğeniyor. Peki diyor. Seni aldığımın kabiliyatı bu şekilde diye. Anam ne olacak? Onunla çıkması lazım yok tabii. Kanla göre böyle. Onunla çıkması gerekiyor. Evvela ben seni buraya alırım. İkame yaparım. Sen istek yaparsın. Onu sen getirirsin buraya böyle. Nereye gitsin? İçin buraya çıksın bu şekilde. Nereye gidecek buraya bu? Benim diyor, tanıdığım var diyor Beyrut'ta. Ermeni oteli. Büyük otel, meşhur otelmiş. Orada kalırmış bazen gidip var kendisi böyle. Ben buraya gittim vereyim diyor. Parasını bu veriyor. Beyrut'a girsin diyor. Otele kalsın diyor. Eşya bunu alırsın bunu böyle. Peki. Tabii mecbur başı yok, çağrı yok. Bu rahmeti teyzemiz muhteremler, Allah rahmet edecek. Nur gibi insanlar, adı da Nuriye. Yani Nur'dan geliyor onun da. Gerçekten Nur böyle. Adamına karışıyor, onu tanıyor onu genişte bunları böyle. Bu otele giriyor böyle. Sahibi Ermeni, Türkçe bile yok orada böyle. Mektubu veriyor. Peki diyor, buraya hemen güzel bir oda ayrılıyor böyle. Her şey masraf oradan böyle, otelden böyle. Onun arası yazılıyor böylece. Yani en fazla olarak bir hafta geçmek üzere buna böyle. İşte gelir, gelirsin buraya böyle. Bir hafta geçiyor, 15 gün geçiyor, işte yok. Gurbet ellerinde, dil de bilmiyor, dertleşemiyor. Yalnız otel sahibinin hanımı Türkiye'den giden Ermeniymiş. Türkçe biliyor. Erenköy'den gitmiş oraya, o da evlenmiş kadın. Bir onunla konuşabiliyor. O da her gün geliyor bu yana böyle. Bunu ilgileniyor. Bu her gün dua ediyor, gece uyumuyor, Allah yalvarıyor, ağlıyor. Ne yapıyor? Bir gece rüyasında buna bir kadın geliyor rüyasında. Yaşlı bir kadın, saçları beyaz. Bittiğinde bir kadın geliyor. Diyor ki Nuriye, Nuriye diyor bana. Sen de buradan kurtulmak istiyor musun? İstiyorum ya. Olma diyor, her yerin duası başka mı diyor böyle. Sen okun duaları olmaz mı böyle? Ne yapayım? Yunus'un duası okuyor, Yunus'un duası okuyor. Onu oku, buna kurtulsun böyle diyor. Bu da kalkın namazdan sonra başla bu böyle. Dua okuma başlıyor. Sonra inin günümüz zalimin diye sonra bir şahit böylece. Bunu okurken, hem alayım okurken bunu, gene otelin sahibi hanımı geliyor. Geliyor. Ne var Nuri teyze diyor. Bugün diye başım yok üstü böyle diye bakıyor bunu böyle. Bu da her de anlatıyor. Tabi Hristiyan hemen ama derler ya deniz için yılan sarılır. Bu da her de anlatıyor. Kızım diyor, böyle bir oldu. Rüyanda bana bir kadın geliyor diyor böyle diye. Ya nasıl kadın diyor. Anlatıyor şu boyda. Beyaz da bir başlar diyor. Üzerine bir gömlek var diyor. Beyaz üzerine kırmızı para parça var böyle. Aa, tekrar şuna bakalım diyor. Tekrar anlatıyor. O benim annem diyor. Bak sen böyle. Annem benim böyle. Anladım böyle. Ya saçları beyaz. Bu şekilde böylece. Üzerindeki son ki o da giysi bir ölürken böyle. Kırmızı. Üzerine beyaz bir peynirken bu şekilde böyle. O ben ne olmuş sana böyle diyor. Bana dua öğretti böyle diyor. Okursan kursun dedi bana diyor. Madem teyze annem sana bunu söylemiş diyor. Mesela ben kurtarmıyor musun böyle. Oğlan temel açıyor. O da genel mülmüş oldu böyle. Beyrut'ta. Oğlan gel bakalım buraya. Bak bu diyor. Teyzen diyor, Türk Müslüman diyor böyle. Altın mesele böylece. Bu gece diyor, babaanneni rüyanda görmüş babaanneni böyle. Babaanneni görmedi böyle. Kimse anlatamadı. Onu görmüş bu şekilde diyor. Hemen sen bugün işini bırak diyor. Git diyor, Türk elçiliğine git diyor. Bunun işini gör sonra böyle diyor. Bunun işini bakalım. Araştıran bakalım bunu böyle. Hemen elçiliğe gidiyor. Şimdi böyle bir insan otelim var. Durun basarız mı? Aklı kutuyuz basarız mı? Böyle. Ha tamam buradan diyorlar bir şey böyle. Hemen alıyorlar, imza alıyorlar. Geliyor hemen uçağa bindiriyorlar. Gönderiyorlar muhtemelen böyle. Hatta o kadın da işte benim için olurum demiş muhtemelen o ben. Kadın da böyle. O Emre kadın da muhtemelen böyle. Ona sarılmış alırken de böyle ağlamış. Ben de misin olurum inşallah demiş böyle böyle. Bu Cidye'ye geliyor. İsmail amca rahmetli kendisi ağzından dinledi muhtemelen böyle. Yani kendi ağzından dinledi böyle kendisinden. Dedi ki, 15 gün 20 gün olduğu bir evde benim hanım gelmiyor dedi böyle. Hürmet ellerinde bir kadın, dil bilmiyor, bir şey bilmiyor bu şekilde. Ben de buradan dua ediyorum. Oradan mutlaka dua ediyordur o. Ama gelmiyor böyle de böyle. İşim yüzüm dertli. Bahçede uğraşıyorum ya, çapa ne yapıyorsa, suluyorsa, bir şey yapıyorsa böyle. Bir baktım dedi, bir taksi içeri girmiş, durmuş böyle. Gayet kendini koruyan haramdan böyle. Yani kesin o kadar Allah korkusu yok. Ölümse görmedim adamı. O kadar böyle. Bakıyor ki bir kadın iniyor. Hemen dönüyor. Bakmıyor böyle. Çarşaflı kadın böyle. İşte bir his bunu zorluyor ama. Bak bu senin hanım olmasın bu. Şöyle yavaş yavaş baktım diyor. Aa. Elindeki çanta alındı. Bavul alındı böyle diyor. Bizim bavul böyle. Hemen koştum baktım diyor. Bizim hanım böyle. Anlatan meseleyi bile diyor. Bunlar böyle kavuşuyorlar Medine'de, kavuşuyorlar. Şimdi gelin oğluna muhterem, Yusuf'una gelin. Onun adı Yusuf muhterem böyle. Ben Medine'ye gideceğim o zaman. Yeni gideceğim Medine'ye. 60 yılın başlarında böyle. Yusuf da askere yeni gelmiş. Yusuf'u tanımıyordum. Ama onu dayıca, teyzeden tanıyordum böyle. Komşu bir canım. Orada böyle. Bunu demişler işte, Ahmet'e gidecek demişler Medine'ye. Bu geldi buldu beni. Ben askere yeni geldim Ahmet'e de bana. Şeyde, benim annem madde Medine'de böyleydi. Onu da öğrendim isimlerini böyleydi. İlle onları gör. Onlara selamı söyle. Ben geleceğim oraya dedi ben. Ve kam Türkiye'de böyle. Oraya geleceğim dedi böyle. Ben gittim tabii. Orada bulunmuşsun amca rahmetliği böyle. Ama elinden kaçamıyor mu tenemeler? Yastan sonra dikir kapıya. Medine bir kapıya dikir böyle. Tutar zor elini eve gidecek yeme. Bakın ne okuyor. Başka kapıdan kaçıyor mu şey böyle. O kadar mübarek insan böyle. Sonra hanımı böyle ilk defa beni gördü, onları tanıyan. Yani kardeşi bizim mahallede. Soğukta oturuyor kendisi böyle. Annemi iyi tanıyormuş kendisi, annem tanıyormuş kendisi rahmetli. Şimdi ki İsmail Aleyhisselam'da böyle durum bu şekilde. Demin Yusuf'u gördüm. Onlar görmüş ağaçtan gelmiş. Böyle dedim gelecek. Gelecek bu şey, gelecek inşallah böyle. Öyle heyecan konuştum. Gelecek inşallah böyle. Gelecek inşallah bu şekilde. Dedim, haber geldi. Mehdi görmüş oğlundan. Ahmet be. Yusuf yakalanmış. Parası yok mu tanem böyle? Parası yok. Ankara'ya gelmiş. Oradan bakıyor bir kafile. Otobüsle başlamış ama gelmiyor o zaman. Otobüse gitme başlamış da böyle Medine'ye. Geliyor şoför yalvarıyor. Askeri yeni geldim. Anne baba Medine'ler diyorlar. Param yok böyle diyor. Ben onu götürür müsün böyle diyor. Ben size yolda yardım edeyim böyle. Arabesileyim, temizleyeyim, ne işin yapayım böyle diye. Hiçbir şey sen böyle. Yani ben yok almayayım böyle diyor böyle. Pasaportum yok diyor böyle. Biri diyor ki kabul ediyor. Yakansan karşılama diyor. Karışmaz böyle diyor. Gümrükte kontu yakalıyor muhtemelen böyle. Pasaport yok. Bunu geri çeviriyor muhtemelen. Geri çeviriyorlar. Annesi haberi geliyor babasına. Yakalmışlar bu şekilde. Ahmet be. Her gün de görürsen birkaç sefer böyle. Camide. Meşrid-i Haram Şerif böyle. Bizim üstü yakalmış be. Sonra geri inşallah be. Ya, geri inşallah bu şekilde. Bu defa bekliyor Uhud'da bir yerde. İkinci bir kafile geliyor. Ondan yavruları ben götürürüm zaten böyle. Yine şöyle biri bunu kabul ediyor. Alıyor bunu. Ya da Amman'da yakalanıyor. Bak. Yani Suudi geçiyor. Suriye geçiyor. Amman'da yakalanıyor muhtemelen. Oradan gerisi geriye Hudu dışı yapıyorlar böyle. Bu sefer orada bakıyor ki hacılar. Amman'da yakalanınca bu ağlıyor tabii bu şekilde. Ne oluyor oğlum diyorlar. Dur böyle bir adı. Anne babam diyor. Medine'lere böyle diyor. Ben askerine param yok diyor. Bu şekilde. Toplu kenara para. Veriyorlar. Gidiyorlar Ankara'ya. Çıkartıyor pasaportunu. Gel diyor bu şey böyle. Ankara'ya geliyor muhtemelen. Çıkar pasaportunu. Sonra geldi. Hac mevcut geldi böyle. Ben hacı tanıdım çok uzun çağır. Çok hacı az. Ben de Mekke'ye gittim. Mekke'ye gittim. Davetinden böyle bir ara işime doğdu. O zaman her gibi deliyle bağlanırdı böyle. Dedim gideyim Alapa'nın deliğinde. Bakayım bir var mı Alapa'dan gelenler. Gittim bak Yusuf yeni gelmiş muhtemelen. İhramlı. Ömrü tavafını yapmış. Sahne yapmış. Tıraş oldu muhtemelen böyle. Ama heyecanlı böyle. Ama kimse tanımıyor konu babasını orada. Kim tanımıyor böyle bu şey böyle. Benim görünce bu sıyanış mı? Nasıl sıyanı böyle? Tıraş da böyle. Sonra bektiğim bu şey böyle. Aa babam balınmış. Buluş böyle. Neyse bu tıraş aldım muhtemelen böyle. Aldım ben bunu. Beraberce girdik. Bu ihramlı böyle. Haram şeye girdik böyle. Allah'tan karşıma olsa geliyor. Babasını tanımıyor. Babasını tanımıyor ama. Bebek bırakmadım böyle. Babasını tanımıyor böyle. Babasını tanımıyor bu şekilde. Kan babasını gördüğüm için amca geliyor. İri iri yapıyor kendi. Ben bir demedim bana böyle. Bakın bana demedim bu şey. Gidiyor bu şekilde böyle. İnsan karşısına baktı. Artık bilmiyorum benim ne olduğum için ne oldu. Benim böyle bir de öteki gözlerine böyle. Babası hep buna bakıyor böyle. Hep buna bakıyor böyle. Bu da babasına bakıyor böyle. Hiçbir bakmıyor böyle. Yeni girdik haram şehir. Bakıyor böyle. Aşağı yukarı 20-30 metre kadar mesela bir koştu fırın yanına. Böyle. Bir sarıldı babasına. Babasına bir sarıldı muhtemelen böyle. Ama nefes suları tutulmadı böyle. Ne ağlayabiliyorlar ne konuşuyorlar muhtemelen böyle. Kaldımlar böyle böyle. Bir şey yapmıyor bu şekilde böyle. Tıkandı muhtemelen böyle. Tıkandı bu şekilde böyle. Ebiye kaldı böyle. Babası koyuverdi böyle. Gel Yusuf gel. Anneye şey götürün diyor. Aldı götür anneye şey götürün böyle. Yani baba onun böyle buluşması muhtemelenler. İşte imtihanlar bu şey akılda oluyor bunlar muhtemelen. Sonra insan kavuşuyor. Sonra orada evlendi muhtemelenler. Ve sihir polis oldu orada. Haram şey Mekke'de. Orada tebaası evlendi. Onun tebaasında evlenince, bir kız orada evlenince orada memur oldu, devlet memur oldu. Ve orada sihir polis oldu muhtemelenler. Orada Haram Şerif'te. Mekke mükerremede. Niye bakıyor böyle. Yani bir şey çalıp çırpmalara karşı böyle şimdi hacılar kanunu korumak için böylece. Allah'ımız onları şey yapsın inşallah. Bilal Teala Fatiha.